عن ابي ذرعه حافظ الحديث قال اذا رايت الرجل وشكلت اوليو سري ذرا شدي كمي بياني يو كسب صحابه كرام وكيم فاعلم انه زنديق النقوش شده زنديق شكم كسب صحابه بس خبري كي نقوش شده سشري دي زنديق دا يو بل ذلك اغا خلقوني ولد اغي زيدا وجه صحابه بس خلصكي دا كله وكي ويخنا تيكوله هل ترسل رغلي فإن جاءكم فاسقون فاسقون بالنبأ كوچا تا ستا یو فاسق کس کو خبر من سو کړه ته وګورم نو هغه دې ځان کې کړل دي چې دا هو فاسق صحابي ته ویل دي کنه ا صحابي چې نبی صلی الله علیه وسلم سره کېږي او بیا راته دا شو نبی په قران کې ته فاسق ویل دي ویزو په سوله خبر نه شو کولی په ته غرش دا غدا هو تور جواب ویل سوري سره جواب دا فاسق چې دا نکره دي او هغه صحابي سره هغه معرفه لري نکره ته څنګه په معرفه باندې پټ کړي دیم ان جاء اكو فاسقون کې دا شرط دي شرط دوی له خارجي نه وړي تر قیامت پورې چې دوی پوښتنه ته داسې وشو یو فاسق کا ساته کو کو پتا سچا بیت کړ دریم دا فاسقون چې ویل شوی دی دا له صحابي چې روانو هلته کې بل کس سره ملاو شو دا هغه کورنۍ شیطان کسو هغه وتی سکے ته دوی زکات سره راغلي او هغه استعمال کو سره وتی ته زکات هم وړي خو بس دې د خپل وسه پښې ده هغه بل کس یې چې هلته چا ولا خبر ورکړ او دا صحابي زکه نه دی صحابي چې دا ابو داود کې کوم حدیث شریف دی نو هغه ټیم کې نبی اسلام فرمایي ته په روایت چې دا فتح په مکه په ورځ باندې نبی اسلام سره داخل شو پکې دا یو ماشوم در وې ته نبی اسلام زیارت را دی ما له مور په سر باندې نکري در غوړو سر ملي نو نبی اسلام سره کې ماشوم له په سر راځي لاس کې هو دوه په دې باندې سر لاس کې نه خو په کوم د دې وکړ او واقع هو ته کنه مکه شي دې صحابي چې تاریخ ور لږ سره پیدا شوی ده او واقع د په څور چسپان کړی ده خو شرع قانون څه شي ده قانون نه کولی دي ان جاء ابو فاس بل نه ری چې دا دا دا واقع د صحابي ده نه ذکر چې اته مخه راغلي یا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق ده هو نه ری یا ايها النبي ان جاءكم فاسق نبی ته هونه درا یا ایها الذين امنوا لي پس پتو لري چې الله پاک صحابي له پر فاسق نه استعمال کړ د دلته له روس ته آیت کې جواب څه خبر بس سي دي ان جاء اكو فاسق بنا با فتبين تسيد واعلموا ان فيكم رسول الله دې باندې سره زندګی ګرځي اوسوک چې چې دنا تر شهید نن مړ حاضر ناظر دې کنه نو حاضر ناظر مسله باندې پوه شو ها شیعاګان څه وی وقالت الشيعه الكفرة ان الائمه يرون اعواننا وی دا زمو چې کوم امامان دی هغه وی دا اعمال وی دي الکه هر څه په مجمع کې لاندې درو جنا د شرک دي نوستا اعمال به سوې دي بیا دا شهادت شه شهدا دغه قسمونه دي یو چې کوم نه نو بل بیان یو هغه چې سړی گواہی کوي په بیان سره تاب بيان اور دل اگر مناسب پہ گواہی ہوئی بولو گواہی بن عین بستر کو بنتا ہے وشی دی ہے تمہارا پوچھ بولا شیطان نا اور دل سے انہی دل سے دیکھو تا گواہی ہو کی لگا خود نے بڑا دل سے ان کو چھڑوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے مسادر علیہ بیا دیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بتا دے زوار دے نا پکڑا اذا اللہ رسول جتا سوچو نہیں بس یہ کہ تا ہوں جتا درو نہیں وكذلك أدارك جهنمكم كردر دي مغتا صدر أمتا وسطا أمت سشي بهترين يا أمت متوسط فما بين إفراط وتفريط كي لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أو بهم درس الفتاة سبحان سشي بيان كونكي يقوه كونكي وما جعلنا القبلة منقطعة كرسول دي قبلة لرا التي ها كنت عليها ستبي فها عبادي كنت عليها سنة الكبت المقدس إلا مغرد دفارا لنعلم شجوداكم ومنها عصوكو يتبع الرسول شسوك تابن أريد رسول كي من مندها شانا لنعلم توسولك له شمون جداكو شسوك تابن أريد رسول كي من مندها شانا ينغلبو على عقبيه أدها شانا شها أولي فكنت باندي عقبيه عقبيه دي نتو لكي كينا يتو عن سرعة الانقلاب كناية عن سرعة الانقلاب زر أو لذر نعم أستاذ ما تبدين أدنى رسالة وی وسو کې ده د خدای د رسول خلاف د چلی کنه و درته مړه مو د مخالف رسول د می اډم کا د چګړی کنه د را پوند نه د پوند باندې وځول سم ده پوند باندې وځول پاپا جن نه وځول تاسو ګور رسول نه ګړی کنه سم ده وړي پوند باندې اډم دی ولنه سپات کړه د مخالف رسول سي د اډم من مدها شان ينقلبوا على عقبيه شها وأولي فكن نخبل بادي عقبيه تلتك لطيفة وخالف الرسول دفتو وإن كانت لكبيرتنا أگر شدادتا تاكار گراندي ذكت يوتر فرسجودا بلتشور رب کریم فرمائے چھ گراند دے الا للذین مگر بہا کسان باندے حد اللہ چھ دے تو تکڑ دے اللہ پاک مگر ہاں کسان چھ دے تھی تے اللہ پاک حد اللہ حضور کی اکرمہم بے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہم اللہ پاک دی اکرام کرے دی بی اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة أكرشنا كراندي مگر إلا للذين مگر بها كثر بدي حد الله تهدى يسر الله فاكوها ويتا وما كان الله سوال بدا كذب يهود وي هغه مخه خلکو دې بیړه غړ کړې یو هو باغی خپې یو دمو څه مسله نشته کبلې هو یو خپل خو بس خپې یو باغی خپې یو ها تاسو بیٹا دې خپې کې او نو واته وې چې وله بس خپې بشپاله سی او داس مې شې دې هو منظور وکړو ناګې چې موږ شه غریبانا رس سره سره هاي سر وس اګه ته نو کړو په پچنو او ته ملي اور شي کتابه کړ عربي کری ما ته چې موږ یې پاله کړو کو تاسو ته موږ دا ویته راکړو الله لا الله ولا جواب کړو دا ورځ یې کړې و ما كان الله ان الله فاق ليضيع چې زایه کې ایمان کو او صلات کو مو نه نه الله فاق دې زایه کې ایمان کو او صلات کو تاسو په دې نه نه زایه کې ایمان نمون صلات پس بیا دې لګاوه نو بیا صلاتي وای و ما کان الله ان الله فقل يذيا صلاتكم چې دای کې منظور تاسو د دې ایمان په نر صلات کو دا کوم ذکرې صلات کو بخاری شریف په سره لیکي اته موږ روایت کې ویل دي د ایمان نماز د دې کې صلات او دغه حدا مشهور ده د قانون لري کله ذکر شي ایمان او مراد عمل ایمان وي کله ذکر شي ایمان او مراد عمل ایمان وي کله ذکر شي ایمان او مراد عمل ایمان نمبر 2 او کله ذکر شي کفر او مراد عمل کفر وي کله ذکر شي کفر او مراد شي عمل کفر وي دلته دې لګي هره نشته لګي چې غریب کس یو مجرم دی صحیح غریب کس یو مجرم دی دې پیرا باندې کړی چې تاسو سفر نه هم پیرو وانه یلې دا مجرم ته سفر نه واره چې دا پر بیا د سنه کې او چې مالدار کې څه سجلو په شي اته شي پیس کې بسکټ او تمه ته دي اچھا ته چې ته ولې دا تاسو سره مینه کړې اته بیا بل جواب وي مجرم سره با دا نه کې جرم سره نه پرته مجرم نما نفرت نه کې دا غره جرم نما څه کې نفرت نه دي دا تو څو غره آتا دا شی نو د ویل مجرم نما نفرت نه کې دا غره جرم نما نفرت نه او چې غریب نو چې تیور هغه ورته ضرورت دي آتا بیا د جرم نما نفرت نه کې آتا بیا د مجرم نما نفرت نه کې او دا قانون ولا دي یو لا سره فرعون دي چې وګته او بل لا د اطلاق مطلق ته لړ وستا فخر کو رحمت الله علیه السلام یا تا مت برکات هم عالیه در سراو را قانون لاس زیاد اتل مطلق لاس دی بیا ورسینا ان شاء الله شکنجه کی برانگیر شي ان شاء الله یرا شکنجه کی اکور کنا کی تا ضرورت فکر کنا وش کنجه کی رانگیر او چه غریب یو الحمدلله را قانون لاس سوتی دی حضرت ابو سالی دمان دے میرا پور تک را قانون لاس نہ میرا چلا ضروری تے فرعون لاس ضروری الحمدلله. Thank you.